ตาในให้มันบอดแต่ตานอกทีนี้อาตมาก็ถามต่อไปว่าอันเจ้าตาบอดเนี่ยมันจะเกิดอยู่บ่คันมันตายไปแล้วว่าซั่นโว้ยบ่จะเกิดว่าซั่นตาทุท้อนอย่าได้เกิดมาอีกท้อนคันเกิดมาตาบอดตาจ๋าในอันนี้บ่เห็นหุ่งบ่จะเกิดแล้วอาตมาก็ถามอีกว่าถ้าตายแล้วได้เกิดจะเกิดมั้ยโอ้ยสัตว์ทุท้อนตายแน่แม่มื้อนี้เกิดมื้อว่าซั่นคันตาดีว่าซั่นในพวกเราเนี่ยตาดีเนี่ยมีบุญมากอ่อนซอนหลายคนตาบอดเค้าอ่อนซอนนี่อาตมาก็ถามอีกถามจกหลอกแกล้งๆนะอาตมาเนี่ยเจ้าฝันอยู่บ่ยามกลางคืนว่าซั่นตาบอดฝันบ่ว่าซั่นแม่บ่ฝันเธอนึงไปหาน้องใหม่นี่ว่าซั่นโผก็บ่ว่าฝันเธอนึงอยู่เสียใหม่อาตมาก็ถามว่าไปหาจังได๋หาน้องใหม่นั่นเห็นหุ่งอยู่บ่ยามฝันตาบอดคือกันว่าซั่นงมหาว่าซั่นจังบ่จะเกิดโอ้ฝันก็บอดเนาะก็เลยบ่ฮู้จักสีแดงสีขาวสีเหลืองเลยตั้งแต่เกิดมาทีนี้ฝ่ายชายก็บอกว่าฝันว่าเขาบีบคออยู่เชียงใหม่ตกใจร้องเขาเลยตื่นอาตมาก็ถามต่อไปว่าเจ้าเคยไปอยู่เชียงใหม่ป่ะอยู่เชียงใหม่4ปีไปเรียนดนตรีก่อนจะไปอยู่เชียงใหม่อยู่ไหนอยู่กรุงเทพ6ปีโรงเรียนคนตาบอดพญาไทอาตมาก็ถามอยู่ว่ากรุงเทพกับเชียงใหม่นี่อันไหนงามกว่ากันบ่เห็นว่าซั่นบ่เห็นมัดทั้งกรุงเทพทั้งเชียงใหม่ว่าซั่นแล้วอาตมาก็ถามต่อไปว่าอันเจ้าเสื้ออยู่บอกว่าเสียงไม่มีมีตัวผมไปอยู่ตั้ง4ปีมีเท่าไหร่ล่ะเจ้าบ่เห็นก็ย่าแต่ว่ามันมีอยู่ผมไปอยู่4ปีกรุงเทพเด็กก็มีบ่มีนี่สิ่งที่เราไม่เห็นมันมีก็ได้เหมือนกรุงเทพมีเชียงใหม่มีคนตาบอดไม่เคยเห็นแต่มันก็มีชาติหน้าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์คนสมัยนี้กำลังปฏิเสธเขาบ่เห็นคือคนตาบอดบ่เห็นเชียงใหม่นี่นะบ่มีดอกเฮาบ่เห็นตายไปแล้วบ่เห็นผู้ใดเกิดนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าขาดทุนแล้วบุคคลเช่นนี้ไม่พบลาภอันประเสริฐตายไปชาติหน้าก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เจริญบุคคลที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีวิสัทธะปะระโลโกมีโลกหน้าอันปล่อยปะละเลยเสร็จแล้ววิสัทธะสมาบัตุกติงโลกังอุปจติแตกตายทำลายขันแล้วเขาจะไปบังเกิดในทุกขติเขาจะไปสู่ทุกขติไปสู่นรกเพราะเหตุนั้นพวกเราต้องเชื่อไว้ก่อนประกันความเดือดร้อนไว้ซะก่อนกันไว้ดีกว่าแก้คนโบราณบอกว่าอันวสาดหนานนี่บ่มีผู้ใดเห็นบ่มีไผยืนยันว่าสิมีจริงแท้คันเฮาหวังดีแล้วทำดีไว้ก่อนประกันความเดือดร้อนดีกว่าแก่บัดเถอรุ่นเพื่อเนื้อตกไตบ่แห้งพอดีทาผ้าบ่เขาฟันเจิมไว้แต่ไกลต้องมีศรัทธาศรัทธาชนิดที่เรียกว่าใครนำไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามีศรัทธาแต่ถ้าใครมาชวนไปได้นี่เจ้าเศร้าเสียเด้อจะไปวัดอย่าไปนกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อยเฮ้ยเจ้าสักห้าหลานเจ้าเศร้าโลดกินแต่นี้ไปหาตายกับมัดเข้าละเอาอยู่บอกลองตั้งปัญหาถามใจตนเองแล้วให้คำตอบอย่างยุติธรรมถ้าเราบอกว่าเอาเว้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรเราไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่มีศรัทธาชนิดนี้ยังไม่ถึงโสตปฏิยังคะถ้าเป็นพระยกตัวอย่างอย่างนายนิกรธรรมวาทีนี่ถ้าเขามีธรรมอันนี้เขามีศรัทธามั่นใจอย่างนี้มีศีลมีจาคะมีปัญญาอย่าว่าแต่เอาปืนมาจี้ให้โคโค่ต่อแขนถ่ายลูกเขายอมตายตายเถิดยิ่งค่อยไปโลดค่อยยอมตายนอนหลับๆกลางคืนมีผู้หญิงสวยๆบุกขึ้นไปหาเอาปืนจี้เป็นผัวค่อยแน่ยิ่งค่อยโลดค่อยยอมตายดีกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิติตาเทวดามารพรมที่ไหนนำไปไม่ได้จะยกตัวอย่างศรัทธาที่มั่นคงในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นโรคขี้เรื่อนที่ทูตกุฏถังมือนิกมืองอนนั้นไปหาขอกินแม่งวันตอมเป็นฟุ้งเลยชื่อว่านายสุปพุทธะมือหนึ่งเห็นคนมาฟังเทศหลายๆคือเฮาเนี่ยโอ้เขาคือแต่งตู้ดีแท้นี่เขาไปเอาบุญบ่นำไปขอเขาคือหลังเฮือท่านดีพอไปถึงพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอนุบุพพิกถา5แล้วก็อริยสัจ4แกนั่งฟังไปแกบรรลุธรรมถึงโสดาบันโสดาบันมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอย่างมั่นคงแล้วพวกกลับไปหมดเสร็จปั๊บแกมากราบพระพุทธเจ้ากราบมืออีกแล้วมากราบบอกว่าผมไม่จนแล้วชาตินี้อัฏฐลิโทติตังอะหุอะโมคันตัสสะชีวิตังชีวิตนี้ไม่ว่างเปล่าไม่เป็นหมันเกิดมาได้พบสิ่งที่ดีผมมั่นคงแล้วผมได้เข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาพระพุทธเจ้าของเราก็เลยบอกว่านี่อวินิปาตะธรรมโมนิยะโตสัมโพธิปรายาโนเธอไม่มีทางตกต่ำเที่ยงแท้แน่นอนที่เธอจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าเป็นพระอรหันต์ได้ เธอไม่มีทางตกนรกอีกแล้วคือมีธรรมสี่ประการที่ปิดประตูนรกนายคนนี้แกก็กราบพระพุทธเจ้ากลับไปเมื่อกลับไปแล้วแกก็พูดเป็นภาษาบาลีเพราะคนอินเดียเขาพูดภาษานั้นร้องเป็นเพลงเลยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแกก็พูดของแกไปตามทางทีนี้เทวดาลองนี่คือบอกว่าเทเวนวามาเนนวาเทวดามารพรมนำไปไม่ได้ถ้ามีศรัทธาชนิดเทวดามาลองดูว่ามันจะแน่นอนสักขนาดไหนปลอมตัวเป็นคนร่ำรวยมาตัวเว้าหยังเดี๋ยวนี้เพราะฉันอ้อยก็เว้าไปตามภาษาเข้าในแล้วได้ฟังเทศมันนี่หลุดดีใจย่างง่ายขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแต่นี้ต่อไปคนนี้ก็เลยเอาเงินเธอเอาเจ้าเอาไปสะพันหนึ่งไปซื้ออยู่ซื้อกินบ่ต้องไปขอทานเขากินโอ้คือให้หลายแท้แต่ว่าเจ้าอย่าเว้าได้พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมมังสังฆังเนี่ยอย่าเว้าสร้อยเอียงบ่ได้ดอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเอาเงินไปโลดนี่สร้อยเจ้าได้เงินนี่สร้อยได้นายคนนี้แกมองนะเอาคืนไปฉันไม่เอาหรอกในที่สุดเขาก็ขึ้นให้อีก 11,000 นึงในที่สุดให้เป็นทั้งแสนกหาปณะเป็นล้านฉันให้เธอเพียงอย่างเดียวว่าเธออย่าเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเธออย่าเข้าวัดอีกเลยนายคนนี้ก็มองหน้าว่าท่านเป็นใครเราเป็นเทวดาเราสงสารท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรท่านไม่ได้ดอกเราจึงอยากจะช่วยท่านเงินเป็นโกรธๆนี่ท่านเป็นเศรษฐีได้นายคนนี้ชี้หน้าเทวดาเลยอเปหิเทวเตเตเทวดาชาติช่วงใสหัวไปให้พ้นปทัพพาเอกรัชเชนะสักขัสสะคมเนนวาสภโลกาธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าทิพไตใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมอันนี้เธออย่ามาจ้างเลยหนีไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วแต่พวกเรานี่ก้าวประโยคแล้วเขามาซื้อให้ไปแปลคัมภีร์ศาสนาอื่นเป็นภาษาบาลีต้องขายตนเองเพราะเหตุนั้นบวชมานานๆยังไม่มั่นใจว่าจะถึงธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าจึงเน้นให้ไปสอนธรรมอันนี้แก่ประชาชนบ้านเมืองถ้ามีธรรมอันนี้ดูเย็นเป็นสุขสังคมเป็นสุขตัวเขาเองไม่มีทางตกนรกอวินิปาตะธรรมโมทีนี้ศรัทธาชนิดเนี้ยถ้าเข้าถึงแล้วมันไม่กลัวเทวดาฟ้าดินทุกอย่างไม่นบหาเทวดาเลยถ้าคนมั่นใจในบาปในบุญจะนบหาแต่คุณงามความดีถ้าฉันไม่ดีจริงให้ฉันตายไปเลยจะไม่นบหาดังสมัยพระพุทธเจ้าของเราเป็นมหาชนกเรือแตกลอยคออยู่ในทะเลเมื่อเรือแตกปั๊บเนี่ยพวกไปค้าด้วยกันเป็นพันๆในเรือสำเภานะเขานบหาเทวดาฟ้าดินพระอินทร์พระพรหมยมราชาธิราชทั้งหลายมาช่วยข้าพเจ้าคุณพ่อคุณแม่นบหาหมดส่วนพระมหาชนกพระมหาโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราท่านทำดีของท่านมาตลอดท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาท่านก็เห็นเขาร้องไห้ละงมเขานบจบท่านก็กินอาหารที่มันมีอยู่หลังจากกินอาหารอิ่มแล้วท่านก็เทเอาน้ำมันเนยนี่เทราดตนเองปีนขึ้นไปเสากระโดงเรือจมลงพวกที่นบหาเทวดาฟ้าดินจระเข้กินบ้างปลากินบ้างตายหมดเหลือแต่ท่านคนเดียวหลังอย่างนั้นท่านก็โดดลงน้ำเมื่อเรือจมลงไปแล้วท่านก็ลอยน้ำในทะเลเรียบราบท่านอธิษฐานจะว่าสาธุข้าพเจ้าเกิดมาข้าพเจ้าเชื่อบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีข้าพเจ้าสร้างคุณงามความดีมาตลอดไม่ได้ทำชั่วเลยถ้าคุณงามความดีข้าพเจ้ามีพอเพียงพอก็ขอให้คุณงามความดีนี่คุ้มครองอย่าให้ตายเลยแต่ถ้าข้าพเจ้ายังไม่ดีพอเชิญตายได้อะไรจะกินก็มากินเถิดไม่นบหาเทวดาฟ้าดินอะไรเลยท่านลอยคออยู่ในทะเล7วันในขณะเดียวกันที่นั่งที่นอนของพระอินทร์หินปันทุกรรมพลศิลานุ่นร้อนพี่น้องทั้งหลายถ้าคนเราทำดีดีถึงที่สุดนะไม่ใช่ดีนิดเดียวเมื่อตกทุกข์ได้ยากจะเดือดร้อนสั่นคลอนเทวดาจะต้องมาช่วยเทวดามีสองประเภทเทวดาสัมมาทิฏฐิคอยช่วยเหลือคนดีที่ตกทุกข์ได้ยากคอยให้คำแนะนำแต่เทวดามิจฉาทิฏฐิคอยกักกันคนดีกลัวจะประเสริฐกว่าเขามันมีสองพวกพระอินทร์ร้อนที่นั่งก็เลยคิดว่าในโลกนี้มีอะไรเดือดร้อนมองลงมาเห็นมหาชนกว่ายน้ำอยู่ในทะเลก็เลยถามว่าใครเป็นคนคุ้มครองโลกดูแลโลกนอกจากท้าวจตุโลกบาลบัดนี้เป็นเวรของใครจึงได้รู้ว่าเป็นเวรของนางมณีเมฆขลาทำไมมามัวไล่ลำอยู่บนสวนนันทวันสวรรค์ไปสิคนดีเขาจะตายไปช่วยนางนี่ก็เหาะไปในทะเลเห็นพระมหาชนกลอยคออยู่ก็เลยถามว่าท่านว่ายน้ำทำไมไม่เห็นฝั่งเห็นฝาฝั่งข้างหน้าก็ไม่มีข้างหลังก็ไม่มีท่านไม่เห็นอ้อนวอนให้เทวดาที่ไหนมาช่วยไม่เห็นฝาเห็นฝั่งท่านยังว่ายอยู่ท่านจะว่ายไปทำไมเทวดาถ้าไม่เห็นท่านอ้อนวอนให้มาช่วย มหาชนกบอกว่าคนที่เขาอ้อนวอนเทวดาเขาตายหมดแล้วหรือแต่ฉันคนเดียวเนี่ยยังไม่อ้อนวอนฉันมีคุณงามความดีเพียงพอถ้าฉันตายในขณะนี้ฉันไม่ได้เป็นหนี้ตายด้วยความภาคเพียรพยายามวิริยะบารมีของฉันได้เพิ่มพูนฉันทำดีมาตลอดตายแล้วอย่างไม่เป็นหนี้นางนี่พูดนานไม่ได้หัวมันจะแตกร้อนหัวจะแตกเป็นเจ็บเสียงต้องรีบช่วยขึ้นมานี่มันต้องมั่นใจในคุณงามความดีอย่างนี้เหมือนนายสุปพุทธะโลกเลื้อนไล่เทวดาหนีเลยที่มาดูตัวอย่างศรัทธาอีกอันนึงศรัทธาชนิดที่มั่นคงชนิดเนี่ยเราจะหาได้ถ้าเข้าถึงอันนี้แล้วรับรองปิดประตูนรกไม่มีทางตกนรกอีกเลยและจะเป็นตัวอย่างแก่ลูกแก่หลานอนาถาบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัด80โกฏิ800ล้านเลี้ยงพระวันหนึ่งเป็น500เป็นพันติดต่อกันเป็นเวลา20ปีที่นี่ทรัพย์สมบัติมากๆนะจนลงอย่าเข้าใจว่าทำบุญแล้วมันรวยนะทำมากๆจนลงพระพุทธเจ้าจึงปรับอาบัติพระที่ไปเอาของที่ชาวบ้านเขาศรัทธามากและมีโภคะน้อยเขาจะทานจนหมดปรับอาบัติทุลใจเพราะฉะนั้นใครจะมาทานอาตมามากๆต้องถามซะก่อนว่าเจ้าว่าเดือดร้อนอีหยังบ่ท่านนั้นบ่เอาได้เคยไปเทศอยู่ในเมืองอุบลเนี่ยเทศยังไม่จบคนหนึ่งใส่ซองขึ้นมาเลย 20,000 ถวายให้ขุดสระทุกวันเนี่ยอาตมาไม่กล้ารับต้องถามคืนซะก่อนตอนหลังรู้ว่าเขาเป็นข้าราชการบำนาญทั้งผัวทั้งเมียขอทำบุญด้วยเพราะวัดมันไม่มีน้ำเดี๋ยวนี้ก็แห้งอีกหมดแล้วต่อมาก็เลยในสมัยนั้นอนาถาบิณฑิกเศรษฐีแกจนลงพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าดูก่อนคือหาบดีท่านยังทำบุญให้ทานอยู่แลหรืออนาถาบิณฑิกเศรษฐีแกเข้าถึงโสดาบันแล้วมีธรรมนี้มั่นคงศรัทธาสินจาคะปัญญาบอกผมไม่เคยอิ่มในการให้ทานแต่เดี๋ยวนี้เศร้าหมองทานของผมมีข้าวสุกกับน้ำต้มผักดองเท่านั้นอันอื่นก็ไม่มีมันหมดเงินมันจนลงพระพุทธเจ้าประวัติสาธุการให้ทานของเธอข้าวสุกน้ำผักดองนั้นได้บุญมากกว่าเวลามาพามให้ช้างให้ม้าอย่างละ 84,000 ตัวให้ถาดทองคำ 84,000 มีเพชรนิลจินดาเต็มเพียบได้บุญน้อยกว่าข้าวสุกกับน้ำผักดองของเธอเพราะเวลามาพามไม่ได้ให้ด้วยศรัทธาแต่เขาให้เพื่อหาเสียงเพื่อชื่อเสียงเพื่อเอาหน้าเอาตาอนาถาบิณฑิกเศรษฐีว่าใครเป็นเวลามาพามได้ให้ทานมากเราเมื่อก่อนเราเป็นเวลามาพามเราได้ให้ทานมากแต่ไม่ได้บุญมากเท่ากับข้าวสุกน้ำผักดองของเธอเลยเพราะเธอนั้นเป็นผู้มีศรัทธานัตถิจิตตังปะสั้นนำหิอปกานามะทักกินาเมื่อจิตเริ่มใส่แล้วบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยไม่มีเธอจงให้ทานเถิดในที่สุดในเมื่ออนาถาบิณฑิกเศรษฐียากจนเล่าพระพุทธเจ้าฟังกลับไปบ้านปั๊บเทวดาที่เขาปลูกศาลไว้อยู่ในซุ้มประตูบ้านกำแพงไปหาอนาถาบิณฑิกเศรษฐีกลางคืนเข้าฝันว่าเห็นบ่เจ้ามีแต่ท่านให้แก่ยะคู่แล้วเจ้าก็จนลงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สร้อยอีหยังเจ้าใดเทวดาเจ้าเคยบูชาเจ้าก็บ่บูชาเคยเส้นเคยสวงเคยบวงเคยบ่นไว้บ่เอ็ดอีกคือพอเข้าถึงแล้วไม่เลี้ยงเทวดาพวกเราทุกวันนี้ไปดูในกรุงเทพยิ่งงมงายกว่าบ้านเราตึก10ชั้นนี่ชั้น3มีห้องพระแต่ทั้งหลังคาชั้น10หุ่นหอศาลพระภูมิเทวดาอยู่ทั้งหูพระพุทธรูปอีกเขาเริ่มใส่เทวดาหลายกว่าทีนี้อนาถาบิณฑิกเศรษฐีเทวดามาบอกเห็นบ่เจ้าจนลงเพราะมัวแต่เลี้ยงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรไม่ได้เมื่อก่อนท่านให้เทวดาพลีท่านเลี้ยงเทวดาบูชาเทวดาท่านก็ร่ำรวยถ้าท่านอยากรวยท่านเลิกบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลิกให้ทานได้แล้วท่านจงมาเลี้ยงเทวดาอย่างเราจะได้ช่วยท่านพออนาถาบิณฑิกเศรษฐีตื่นขึ้นมาปั๊บเรียกคนใช้เลยเอาไฟไปเผาทิ้งเทวดาชาติชั่วมายุให้เราเลิกให้ทานให้เราเลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เขามีสถาชนิดนี้ใครไม่ได้เฮาแล้วฟ้าไปเลี้ยงกับคักบานเยอะทึกเลขสาธุทอหลังวันที่1แล้ววันที่3มาบอกผู้ค้าได้เด้อโหลดแล้วไฟเผาทิ้งมันฟันอนาถบิณฑิกเศรษฐีไฟเผาทิ้งเทวดาร้องไห้ไม่มีที่อยู่เพราะอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่เป็นโสดาบันแล้วมีศีลที่บริบูรณ์อำนาจศีลอำนาจคุณงามความดีได้แผ่เผาเทวดาร้องไห้ไปหาเท้าจตุโลกบาลสร้อยคอยเด้สร้อยแนวไหนบ่มีบ่อนอยู่เขาเผาทิ้งหมดสร้อยไปขอโทษขอขมาเจ้าไปเอ็นหยังคือเขาตามปกติแล้วคนมีศีลมีธรรมเขาไม่เบียดเบียนแสดงว่าเธอไปทำอะไรไว้เทวดานี่ก็เล่าให้ท้าวจตุโลกบาลฟังว่าไปบอกเฮาเล่าเศร้าท่านเราทุกข์เราย่างเฮาเล่าเอ๊ะเทวดาพี่เอามาเลี้ยงเทวดาอย่างเดียวกับพ่อเล่าหลุดจะขายเล่าหลุดเผาทิ้งประสันท้าวจตุโลกบาลบอกบ่ได้ แกพูดอย่างนี้ฉันก็ไม่กล้าไปขอโทษฉันกลัวไฟไหม้ป่าจนดำเนี่ยหมดแล้วฝนตกมายังเกิดแต่ผู้ใดถูกผู้มีศีลมีธรรมแผดเผาด้วยการเบียดเบียนด้วยคำพูดของเรานี่เราจะชิบหายไปว่าฉันไม่กล้าหรอกถ้าเธออยากจะพ้นจากโทษฉันจะแนะนำให้ขึ้นไปหาพระอินทร์บนสวรรค์ให้พระอินทร์พาไปขอโทษกับเศรษฐีเพราะเศรษฐีนั่นเป็นโสดาบันบุคคลแล้วมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาแล้วขึ้นไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็ถามอีกก็บอกว่าอย่างเก่าอยู่โอ้ยพลอยก็บอกกล้าไปคือกันเนอะว่าฉันจะไปเอ็ดเนี่ยนั้นมันจะบาปกินหัวคนมีศีลมีธรรมไปเว้าส่วนนึกเขาเศร้ากินเศร้าท่านมันพิษขันเจ้าจะพ้นโทษพ้นภัยคนละบอกเฮ้อทรัพย์18โกดอนาถาบินทิกเกษตรที่เคยฝังไว้ตะลิ่งน้ำเซาะจมลงไปในน้ำเขาชิบหายไปแล้ว18โกดเขาเคยลงทุนค้าสำเภาเข้าหุ้นกับเพื่อนเรือแตก18โกดทรัพย์จมน้ำคนขอยืมไป18โกดโกงไปเลยไม่เอามาใช้รวมแล้ว54โกดเธอไปตามคืนมาให้เขาให้หมดแล้วจึงไปขอโทษเสร็จแล้วเทวดานี่ก็ไปเอาทรัพย์ในน้ำทรัพย์ในดินทรัพย์ที่เขาโกงไปดลใจให้เขาเอามาคืนให้หมดได้รวยขึ้นมาอย่างเก่าแล้วก็มาบอกอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าข้าพเจ้าไปช่วยมาแล้วขอท่านจงให้อภัยอย่าถือโทษโกรธเคืองข้าพเจ้าจะขออยู่อาศัยในซุ้มประตูเศรษฐีก็เลยให้เขาไปปลูกให้เอ้าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะมาบอกให้เศร้าท่านอีกเลยเผาที่มิเลยบาดนี้มาสันนี่ท่านหลายฟังอย่างนี้เห็นไหมระดับศรัทธาขนาดนี้เทวดานำไปไม่ได้มารนำไปไม่ได้ที่นี้ท่านอาจจะสงสัยแม่ในดีวะเทวดาจะไปเอามารในน้ำในดินในอย่างเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้มาดูในปัจจุบันนี้เอาอาตมาจะยกตัวอย่างถ้าท่านมีโอกาสไปจังหวัดหนองคายนั่งรถจากอุดรไปผ่านด่านบ้านหนองบ้านน้ำสวยเลยด่านน้ำสวยไปสักนิดหนึ่งทางซ้ายมือท่านจะเห็นบ้านหลังเขียวสีฟ้าเป็นกุฎังใหญ่แล้วมีรั้วรอบขอบชิดมีสวนมะม่วงมะพร้าวร่มรื่นจอดรถเข้าไปนั้นเลยคนเจ้าของบ้านจะใจดีมากเขียนชื่อว่าห้างหุ้นส่วนธรรมเจริญเท่าแกแสนประจงสารคนนี้เคยเป็นหมู่เป็นเพื่อนกับอาตมามาก่อนอาตมาแต่ก่อนเคยรวยมีรถแท็กเตอร์มีรถสิบล้อมีรถเก๋งรับเหมาตั้งแต่ก่อนที่จะบวชไม่เคยยืมเงินใครไม่เคยเอามาจากมูลมังสังหาเพราะเงินเดือนเยอะสมัยไปอยู่ต่างประเทศก็เอามาซื้อเองหลังจากนั้นก็เคยค้าขายร่วมกันตอนหลังมาเห็นการโกงบ้านโกงเมืองของข้าราชการก็เลยไม่พอใจที่อยู่ในระบบนี้อาตมาไม่คิดว่าตนเองจะจนถ้าเป็นคารวะหายเงินเขาจึงสอนวิธีโกงให้ไปทำมาหากินกับพวกเจ้าพวกนายอย่างงานพอสอชงสอชอรวยมีเครื่องจักรแล้วนี่ไม่เอาไม่ได้เกิดมาเพื่อจะรวยไม่ได้เกิดมาเพื่อจะตกนรกฉันจะเกิดมาเพื่อจะเป็นคนดีเลยขายทิ้งสร้างวัดสร้างวาไปเลยเท่าแก่แสนนี่เคยเป็นเพื่อนกันคนนี้ทำบุญมากพิมพ์หนังสือทีละเป็นแสนเล่มหนังสือธรรมะวัดในเอาบุญใหญ่ๆแกเอารถสิบล้อแกบรรทุกไปส่งข้าวมีรถบัสหลายคันมีรถนคสรถบัสอีกหลายๆคันตอนหลังมาที่อาตมาบวชแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมกันได้ข่าวว่าเท่าแก่แสนนี่เจ๊งจนเพราะอะไรเขาโกงไปยืมเงินธนาคารมา15ล้านมารับเหมาอีกถูกคนโน้นโกงคนนี้โกงเข้าแก่แสนเจ๊งจนคนไทยในที่สุดธนาคารจะมายึดเรื่องเงินอยู่5ล้านนัดแล้วนัดอีกหายังไงก็ไม่พอจะมายึดโกดังยึดรถรถลาอะไรต่างๆเท่าแก่แสนนอนร้องไห้น้ำตาเปียกหมอนเลยเป็นบ้าไปพูดกับต้นมะพร้าวกับมะม่วงหลาเอ้ยพอบ่ได้อยู่น้ำเจ้าเด้อพอเบิดบนเจ้าอยู่น้ำเจ้าไม้เด้อหลาเด้อเป็นบ้าร้องไห้หลังจากนั้นวันหนึ่งแกนึกขึ้นมาได้แหมเรานี่ทำบุญทำทานมาแล้วเนี่ยถ้ามันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า5ล้านเหล้าแกก็ไม่กินบุหรี่แกก็ไม่สูบเลขก็ไม่ซื้อการพนันถ้าพระไปบอกเลขแกเห็นภาพผ่านบ้านไม่ได้นะแกจันทินี่มนต์เข้าบ้านบ้านแกสามชั้นมีสวนมีอะไรแกเป็นคนสนใจธรรมะมากในโกดังในเขียนปริศนาธรรมยิ่งกระโบดถ้าพระองค์ใดไปอยู่ในบ้านแกเอาใจใส่และแกจะสนทนาธรรมฟังเทศถ้าไปบอกเลขให้แกนิมนต์หนีทันทีเลยไม่กราบเลยด้วยซ้ำไปพระบอกเลขแกบอกว่าพระยังไม่เข้าถึงธรรมที่นี่มีคนขอทานไปขอทานแกให้เงิน30บาทขอทานได้เงิน30บาทบอกเลขให้เจ้าสื่อในเด้อตัวนั้นเอาเงินกูขึ้นมาไปงานเงินของมึงทุกข์กับตายมึงยังมาตัวไอ้กูทุกข์อีกบอกคำมึงหูจักมึงเคยไปซื้อเองมาสันแกไปแย่งคืนมาไม่เคยซื้อเลขทีนี้ตอนนี้แกจนลงเขาจะยึดบ้านยึดช่องไม่มีทางออกเหลืออีก20วันวันที่1ถึงวันที่20เขาจะยึดแกก็นอนร้องไห้น้ำตาเปียกหมอนต่อมาถึงวันที่5นึกขึ้นมาได้เข้าห้องพระอธิษฐานใจ สาธุสันธานในโลกนี้มีพระอริยเจ้ามีพระอริยเจ้าอยู่ในโลกนี้ขอนิมนต์มาบ้านข้าพเจ้าภายใน7วันข้าพเจ้าจะถามข้าพเจ้าจะซ่อจะซักไซ้ไล่เรียงบาปมีหรือไม่บุญมีหรือไม่ข้าพเจ้าทำบุญมามากต่อมาทำไมข้าพเจ้าจึงจนทำไมจึงถูกคนโกงถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจักไม่เชื่อบาปเชื่อบุญอีกแล้วถ้าพระอริยะเจ้ามีในโลกนี้นิมนต์มาบ้านของข้าพเจ้าภายใน7วันถ้าไม่มีภายใน7วันมาข้าพเจ้าไม่เชื่ออีกเลยเลิกทำบุญอธิษฐานใจต่อมาวันใหม่ตอนบ่ายอาตมาเสือกไปกับลูกศิษย์ฝรั่งคนหนึ่งตะพายย่ามให้เป็นพ่อขาวฝรั่งแกมารับดีใจมากเลยว้ายพระอริยะเจ้ามาแล้วว่าสันอาตมาก็เลยบอกเจ้าเป็นบาปบาปนี่เจ้ามีศิษย์ยังมาตั้งคอยเป็นพระอริยะเจ้าอย่าไปบอกจักเถื่อว้ายผมอธิษฐานจังสันจังเสียงละเจ้าบ่อธิษฐานคอยกระซิบมาอยู่แล้วคอยคืดหอดเจ้าคอยได้ยินข่าวเจ้าโอ้อาจารย์สมภพต้องเป็นพระอริยะเจ้าบ่คันได้ก็คันนึงว่าสันอาตมาบอกเจ้าเป็นบ้าบ่เจ้าอย่าบอกอีกจักเถื่อด้วยบาดนี่เจ้าบ่มีสิทธิ์ยังมาตั้งคอยเป็นพระอริยะเจ้ามันเป็นปัจจตังเรื่องเหล่านี้คอยก็คือคอยธรรมดานี่ไปว่าอีกจักเถื่อได้เขาสิว่าได้เข้าพากันเป็นบ้าพูดไปพูดมามันลูกแข่งบอกเลขให้ได้ทอนว่าสันบอกเลขให้ได้ทอนว่าสันว่าบ้าบอกพระอริยะเจ้าผีบ้าบ่สิมาบอกเลขให้คนมันเป็นอริยกันตะศีลศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญคือไม่บอกเลขไม่บอกไว้ไม่ทำเครื่องรางของขลังหนังทางในไสยศาสตร์ไม่มีการเสกเสกเป่าๆไม่มีเดรัจฉานวิชาการกระทำเช่นนี้พระอริยเจ้าเว้นขาดหัวเด็ดตีนขาดไส้ลากดินท่านก็ไม่ทำหากคอยเป็นพระอริยเจ้าเขาก็บอกว่าได้อันนี้ดีที่คอยว่าเป็นพระอริยเจ้าคอยบ่ฮู้จักเลขหากคอยฮู้จักก็ยังสิบ่บอกซ้ำขันอดได้นี่มันบ่ฮู้จักในที่สุดแกก็เล่าเรื่องความทุกข์ความยากอาตมาก็บอกเอางี้แล้วกันไปขึ้นชั้นสามนู่นไปอยู่ชั้น3มันมีดาดฟ้าชั้น3ก็ปลูกเรียกหลังหนึ่งอาตมาก็สอนให้แกหัดทำสมาธิบอกว่าได้หาบมานำอยู่บ่โกดังนี่เงิน15ล้านที่ยืมเข้ามาลดราต่างๆเมื่อเกิดได้หาบมานำบ่เร็วนี่มาตายสิหามันไปนำอยู่บ่ซุ่มนี่บ่มันไม่มีใครได้ใครเสียอะไรเลยในโลกนี้บุญมีวาสนามีสร้างสมมีมันได้เท่านี้เวลาตายแล้วต้องทอดทิ้งไม่มีใครเอาไปได้ด้วยอัฏฐาจะทลิธาจะสเพมัจจะปรายนาทั้งคนรวยคนจนล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนนมิยะมานังธนะมันเวติกินจิเมื่อคนและสัตว์ตายไปสับสักนิดหาตามเข้าไปด้วยไม่เจ้าเสียเอาไปจังไรก็เลยขึ้นไปเอาจากสี่ซะเจ้าทุกเจ้ายากเนี่ยเจ้าจะมาขอเลขขอเบอร์น้ำข่อยอย่าไปหาขอเลขขอเบอร์น้ำพระเจ้าทำบุญมาหลายแล้วเดี๋ยวนี้มันเหมือนเมฆหมอกแห่งชีวิตไหลมาปิดบังไม่ให้ความสว่างจิตใจข้อวาวุ่นมาหัดทำสมาธินั่งทำสมาธิอานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกมึงมีบ่ต้องนอนห้องวัดคืนอย่างแก่งหายเจ้าเป็นแล้วมึงอื่นต่อไปเจ้าเฮ็ดเองเมื่อมีบุญมีวาสนามันสงบลำงับเมฆหมอกชีวิตผ่านไปเลขก็จะมีเองดอกคันเจ้ามีบุญเจ้าเฮ็ดหลายปานนี้เลขจะเกิดมาเองอาตมาพาฝึกสมาธิทั้งคืนคนนวลหายใจหืดหาทื่อทานเธอรับไปโกนท่าทั้งนั่งเลยมาไปยังปุ๊กมาใส่กันยันแก่งกึกและอาตมาก็ถามว่าเป็นจังไดเจ้าทำบุญมันนี่เจอได้บอว่าสิบเงินหลายไปไหนประมาณ5ล้าน5ล้านกำลังสมาธิ1คืนเนี่ยอันไหนยากกว่ากันอันนี้ยากกว่าแล้ววะเพราะเหตุนั้นการเจริญสมาธิจึงเหนือกว่าทานใดๆมีเงินหมื่นล้านทานได้หมื่นล้านแต่มีเงินแสนล้านซื้อเอาความสงบในใจไม่ได้เพราะนั้นเจ้าต้องทำอันนี้ดีกว่าอันนั้นเหตุมาหลายแล้วพระพุทธเจ้าเคยบอกอนาถาบินทิกะเศรษฐีตาวัตเกเนวะตุทิกรณียามายังจะได้พอใจเพียงเท่านี้เพียงแต่ทานนี้กาเลนะกาลังปะเวปวิเวเกจงแสวงหาวิเวกความสงบอันเกิดขึ้นในการอันควรเถิดอาตมาก็สอนหาเจ้าสงบได้บาปทั้งหลายสงบลงไปน้ำบุญสิโพขึ้นเลขเลิกขันเจ้ามีบุญปานก็จะมาเองหรอกเศร้ามากยังบ่ไหวกลุ่มถามอาตมากระเทศไม่เฮ็ดจังซี่แล้วเฮ็ดจังซี่ยังสิเกิดขึ้นมันสิเกิดขึ้นเองมันไก่ฟักไข่มันบ่ได้ไปตอดให้ลูกมันออกมาดอกฟักบ่ยาบ่ซอมมันสิออกลูกมันให้เจ้าฟักแนวนี่ไปจนฮอดมือเขามันยึดบ้านพุ่นเด้อแล้วอาตมาก็มาแกก็ทำสมาธิปรากฏว่าใกล้จะถึงวันหวยออกเฒ่าแก่แสนนั่งสมาธิหลับงอกนอนเลยพอนอนหลับไปอาตมาก็เคยบอกว่าเวลานอนเจ้าอย่านอนซื่อๆอย่านอนคือกล้วยนอนขี้ตมแล้วตามลงไปรอดนอนอยากมีสติลงไปแล้วกำหนดลมหายใจเข้าใจออกจนมันหลับตื่นมาก็เอาอันนี้ซะก่อนจังสิลุกไปทำอันนี้มาจับลมหายใจไว้แล้วค่อยลุกไปดูลมหายใจไปติดได้ชัดไว้ตรงนี้เวลานอนก็ดูมันไปจนหลับเอาตาในดูแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเองแกก็ทำตามแกนอนลงแกก็ดูไป ใกล้เลขจะออกวันนั้นแกบอกว่าฝันเห็นน้ำท่วมท่วมมาเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นตรงที่ตนเองอยู่นั่งอยู่ในน้ำไม่ท่วมเป็นโกนจกโลกขึ้นไปแล้วมีคนคนหนึ่งโยนดาบมาให้เคี้ยวเหมือนมรกตจับได้เหาะดิ้งไปเลยแล้วมาบ้านเจ้าของมาเห็นเด็กหน่อยคนหนึ่งนั่งไห้ไห้เอามืองมแก้มโอ้ยเจ็บแก้มเด้เจ็บแก้มแกว่ามันลูกพูดได้พ่อแม่ไปใส่มานั่งมาให้เจ็บแก้มมึงก็น่าแก้มมึงเป็นหยังเปิดดูแก้มมันเป็นฝีบอกกูสิพาไปโรงพยาบาลเปิดมาเห็นเลข3ตัวแดงๆอยู่ในแก้มเด็กบอกเดี๋ยวโยมไปซื้อเลขจะพายไปบอดในที่สุดแกก็ว่าชาวมาไปซื้อเลขไม่เคยซื้อสักทีซื้อมัดเลยมีเท่าไหร่กลับมาแล้วก็มานอนนอนเอาตีนสีกันแล้วแกก็แกคือเห็นแต่เขาจะมายึดบ้านทีนี้ลูกแกนั้นหลายคนเรียนปริญญาจบเขาจบมาเขาไม่สนใจก็เห็นพ่อเอาแต่ร้องไห้มีลูกสาวล่ากำลังเรียนปริญญาอยู่วันจบแม่ก็บอกว่าล่าเอ้ยลิตนพ่อเจ้านี้พ่อนั่นเอาแต่ห้องเอาแต่ไห้ลูกผู้ใดก็บอกหัวซ่าเอาเสือเอาผ้าเอาส่งเอากางเกงพ่อไปซักในล่าไปลูกสาวหน่อยก็ไปซักไปซักกางเกงก็นึกขึ้นมาได้ปะอีพ่อมีเงินหลายบันไดหนอพะฉันอยู่ในกระเป๋าแล้วคือเอาแต่ไห้แต่ก็เลยเปิดกระเป๋าพ่อมาดูไม่มีเงินสักบาทไปเห็นบินเลขก็เลยบอกฮิวสิบอกอีเมย์พ่อซื้อเลขว่าแต่ละวิ่งไปพ่อก็ไล่แย่งจ้องจะบอกว่าได้อยู่ว่าฉันแม่มึงจะให้กูว่าฉันแล้วลูกสาวก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกโอ้ยสั่งสิตายเท่าเครือเสือสิตายเท่าหาเราเราบ่เคยสื่อเราเจ็บจนมาเราเจ๋งมากเราก็สื่อไปยาวาเราฟ้อเราสื่อตัวใดเดียวเอาวะถามลูกสาวเองลูกสาวก็บอกเมียก็ไปซื้อลูกก็ไปซื้อพอถึงวันหวยออกเท่าแก่แสนไม่เคยซื้อเลขเลยไม่รู้จักถึงวันหวยออกแล้วตอนเย็นๆไล่ข้าคนงานรถสิบล้อไปเอาข้าวบรรทุกข้าวไปส่งประเทศลาวค้าขายต่างประเทศด้วยมันเรื่องเหลือรถคันเดียวเขาบอกไปเขาหัวจุ่มกันกินเหล่าสู้เห็ดยังเดี๋ยวนี้ขึ้นมากินแต่เหล่าจะจ่ายพักที่มันถึงเลขไปสันมันถึงได้ร้ายมันได้ได้300กินน้ำมันเนี่ยมันออกตัวได้เหนือบอกออกตัวนั้นตัวนี้เท่าแก่แสนจะเป็นบ้าเพ้อเพ้อเวทตนที่ตนเองซื้อนึกถึงคำอาจารย์สมภพบอกเป็นบ้าแล้วบ่บาดเนี่ยมันส่วงมาสันส่วงเขาไปห้องน้ำไปล้างหน้าอาบน้ำเฮ้ยกูถึงเลขอีนี้บ้านี่เปล่าเกือบเป็นบาปนั่นเลยขับรถไปที่อุดรได้ล้าน900,000บาทเขาไม่โกงเลยสักบาทหนึ่งแล้วก็เอามาใช้หนี้ธนาคารยังไม่หมดลูกก็ถูกบ้างเมียก็ถูกบ้างนี่คืออะไรบุญมีไหมทีนี้ยังไม่พอแต่ก่อนแกเป็นคนขายโรงสีเป็นตัวแทนจำหน่ายโรงสีด้วยคนที่ซื้อโรงสีไปน่ะเขาโกงเขาบอกเขาแกแสนอยู่ในสินในถ้ำโกงแล้วก็มาจับเข้าดอกสันเอาหน้าโคกขี่ก็ตายตกโลกเตกเหล็กเลาะทางรถไฟไห้ราคา 50,000 เข้าทุ่งนาให้ไปถามขาย 5,000 ก็ไม่มีผู้ซื้อสมัยนั้นเป็น40 50ทุ่งเขาให้ค่าโรงสีที่ไปขายแล้วเขาไม่มีเงินให้เขาก็เอานาให้ประกาศขาย 5,000 ก็ไม่มีใครซื้อพอถูกหวยใช้หนี้ยังไม่หมดต่อมาโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงขึ้นที่เท่าแก่แสนที่เคยประกาศขาย 5,000 ไม่มีคนซื้อเขามาถามซื้อแปลงละ4ล้าน5ล้านไอ้ที่ขายแปลงละ40ล้านก็มีนี่คือทรัพย์ในดินนี่คือทรัพย์ในน้ำนี่คือทรัพย์ในอากาศของบุคคลผู้ทำคุณงามความดีถึงที่สุดมันมีมาเองเดี๋ยวนี้ต้องขยายสาขาค้าขายรถเทรลเลอร์ใหญ่ตั้งหลายคันมีหลายพอลืมสินลืมทำอีกแล้วได้บัตรตั้งแต่ก่อนนั่นเพิ่นถือเลขขับรถมาอาตมาเศร้าหงอบหงอบหงอบเฮ้ยไปสันไกลก็ดอกกระเดียกกันมาหอดสองเถื่อตายคักๆไปสันยังก็มาอยู่ไกลแต่อาจารย์ขาดแค่ยังพอเนาะบ่ขาดแค่ยังข่อยขาดแค้นแต่เจ้าที่เจ้าบรรลุยเธอบอกคือมาอวดดีมาทำมาขาดแค้นป้าผมถือเลขตัวมันวะโอ้ยถือกับฮาราไปใส่นี่ฮานบอกในที่สุดถามอะไรอาตมาไม่ขาดแค้นแกก็ซื้อบาทสแตนเลสซื้อพวกผ้าจีวรไตรหนึ่งมีกดมีรองเท้าเอามาถวายอาตมาบอกทีหลังคันถือกับไปใส่นี่เด้ออย่ามาถวายเพราะเด้อขอบ่ขาดแค้นยังคือเจ้ารอกบอกนี่คืออะไรท่านทั้งหลายศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทัน5สังหาริมาศรัทธาชนิดนี้มั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเดี๋ยวนี้เฮามันบ่ทันมีปานนั้นคันมาจังหันปั๊บมาทำบุญปั๊บคือบ่ถือเลขจักเทื่อน้อเพราะว่าผู้อื่นก็มาถือดีตายแต่เขาบ่เข้าวัดเข้าวาจักเทื่อบุญผู้ขานี่มีอีหลีบ่ว่าจักหน่อยเอาไปเอามาประทำดีได้ดีมีที่ไหนเพราะว่าได้เพิ่นทำชั่วได้ดีมีถมไปมันดียังไม่ถึงดีทำดีเพราะไอ้แง่นี่ตั้งแต่ดำหน้าปั๊บลงไปกันยังไม่ได้เกี่ยวข้อมือเดียวก็ยังไปถ่าเอาข้อดอของงั้นอยู่ตั้ง3เดือน4เดือนอันนี้ไปทำปั๊บปัดตุทนรางวัลที่1เด้อ3ตัวเด้อขันบ่ถือปัดโอ้ยทำบุญก็มีได้บุญดอกไปเห็นชื่อเลขเถอะว่าซั่น อันนี้ผลนี่เรียกว่าเราทำดียังไม่ถึงดีทำให้มันถึงดีที่สุดมีศรัทธาอย่างนี้มีศีลศีลยังไงศีลคือการควบคุมกายวาจาให้ปกติศีลชนิดนี้ไม่ได้ไปขอจากพระยาจามิยาจิมิมีอยู่ตลอดอริยกันตศีลจาคะการเสียสละพี่น้องทั้งหลายต้องเข้าใจเสียสละว่าเสียสละไม่ได้หมายถึงเอาเงินไปทานถ้าจาคะหมายถึงการให้ทานอย่างเดียวคนจนก็จาคะไม่ได้จาคะหมายถึงการเสียสละอารมณ์ผัวเมียด่ากันเมียโกรธมาผัวจาคะเสียสละให้เมียด่าซะเถอะคือมือนี่เศร้าว่าสันคอยพูดเถียงเจ้าหรอกค่อยย่อมเจ้าเลี้ยวว่าสันย่อมได้บ่เดี๋ยวนี้มันไม่ยอมกันมีแต่ผู้จะชนะมันก็เลยตีกันยักษ์ขึ้นบ้านหัวล้างข้างแตกยักษ์ขี้นีกับยักษ์โคโนยแม่ไปอุตส่าห์ไปฟังเทศฟังธรรมเนี่ยกลับเมื่อบ้านเมื่อหอดบ้านสวยสวยแน่พ่อเจ้าเฮิร์นยืนท่าโอ้ยมาแล้วสู่เจ้าต้อนผุนมาแล้วผุนเพิ่นไปฟังเทศฟังธรรมเพิ่นคือพอนอนอยู่วัดแน่เพิ่นยิกคิ้ว